نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 4 ہے, آیت نمبر 172 سے 176 تک, اور سورۃ نساء کا یہ آخری رکوع ہے. پارا نمبر 6, رکوع نمبر 4, آیت نمبر 172 ٹو 176. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ہم. لن یستنکف, ہرگز نہیں آر سمجھتے, مشکل سمجھتے. اس کو انشاءاللہ میں واضح کروں گی وضاحت میں. المسیح, مسیح. این یکونا, کہ وہ ہوں. عبدل للہ, بندے اللہ ہی کے. ولل ملائکتو, اور نہ وہ جو فرشتے ہیں. المقربون, قریبی, یا جو قریب کیے گئے. ومن یستنکف, اور جو کوئی آر سمجھے گا, بیزار ہوگا, یعنی مراد سے یہ ہے. عن عبادتہ, اس کی عبادت سے. ویستکبر, اور تکبر کرے گا. فسیحشرہم, پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا ان کو. الیہی, اپنی طرف. جمیعاً, سب کے سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ, تو لیکن. وہ لوگ. آمنوا, جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے عمل کیے اچھے. فَيُوَفِّيهِمْ, پس وہ پورے پورے دے گا ان کو. اُجُورَهُمْ, ان کے اجر. وَيَزِيدُهُمْ, اور وہ زیادہ دے گا ان کو. من فضلی ہی, اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور رہے وہ لوگ. استنکفوا, جو بیزار ہوئے. وَاسْتَكْبَرُوا, اور انہوں نے تکبر کیا. فَيُعَذِّبُهُمْ, تو وہ عذاب دے گا ان کو. عذاباً أَلِيمًا, عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ, اور نہیں وہ پائیں گے. لہم, اپنے لیے. من دون اللہ, اللہ کے سوا. ولیاً, کوئی دوست. ولا نصیرا, اور نہ کوئی مددگار. يا أيها الناس، اي لوگو، قد جاءكم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہانم، دلیل، حجت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نورم مبینا، نور روشن، فأما الذين آمنوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بِهِ اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو، فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرے گا ان کی، إِلَيْهِ، اپنی طرف، صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سیدھے راستے کی، يَسْتَفْتُونَكَ، وہ فتوى مانگتے ہیں آپ سے، قل الله، کہہ دیجئے کہ اللہ، يفتيكم، فتوہ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن، اگر کوئی شخص، حلقہ، فوت ہو جائے، لیسا، نہیں ہے، لہو، اس کے لئے، ولدن، کوئی بچہ، ولہو، اور اس کے لئے، اختن، بہن ہے، فلہا، تو اس بہن کے لئے، نصفو، آدھا ہے، ما ترک، جو اس نے چھوڑا، وہوا، اور وہ، خود، یرثوہا، وارث ہوگا اس کا، اِلَّم، اگر نہ، يَكُلْ لَهَا، ہو اس بہن کے لئے، وَلَدًا، کوئی بچہ، فَإِن، پھر اگر، كَانَتَا، وہ دونوں ہوں، اثنتین، دو بہنیں، فلهما، تو ان دونوں کے لئے، ثلثانی، دو تہائی ہیں، مما، اس میں سے جو، ترکا، اس نے چھوڑا، وإن اور اگر كانوا وہ ہوں اخوتن کئی بھائی بہن رجالن مرد ونساءن اور عورتیں فللذکری تو واسطے مرد کے مثل مانت حظ حصہ الانثیین دو عورتوں کے یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے ان تدلوا کہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ. ایک سلیش ڈال کے دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ اور اللہ تعالی بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے علیم جاننے والا ہے. بس جی.